imieninowo Klara. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Wtorek, 17 kwietnia, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Szczęce, przed mocą skrzepa, konając w męce. My z przodków naszych, począwszy od Kaina, wykwintne gesty, uczone miny. Nadlubieżni. Kto z nas następny wypadnie z toru bieżni? Agenci, konferenci do słów dodają chęci. Trują, bawią, psują, prawią, niszczą, podkryszczą, a przeciągają Boże. Ojca i syna, przemocy akty, najeżdżone grzbiety, korzystne pakty, fortuny i kobiety. A kiedy konkurenci pobiją się z niechęci, otrują, odłamią, popsują, naprawią, zniszczą nas. Ustawiam swe boże. Pobiją się niechęci, otrują się, udławią, popsują, nie naprawią. Agenci, konkurenci, pobiją się z niechęci, otrują się, udławią, popsują, nie naprawią. Zniszczą, odpiszą, zwalą się, bo Niemen, Natalia Niemen i Krzysztof Zalewski. Na dzień dobry tym wszystkim, którzy obudzili się chwilkę po godzinie 5. No tak się akurat składa. 5 minut po godzinie 5. Sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. Polska pod wpływem wyżu znad Niemiec. Jedynie wschodnia część kraju początkowo jeszcze na skraju niżu znad Estonii, a z północnego zachodu napływa chłodniejsze powietrze polarno-morskie. Dziś w województwach zachodnich pogodnie i bez opadów, w pozostałych regionach pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia. To jednak przelotnie popada. Na południu i wschodzie będą to opady zanikające, a na krańcach północno-wschodnich możliwe burze. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany, nad morzem oraz w górach porywisty, w czasie burz do 55, w Tatrach do 70 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali, a na termometrach w dzień od 12 stopni nad całym morzem, na Suwalszczyźnie 14, na krańcach południowych do 16, 17, w centralnej części kraju do 18, a na zachodzie, głównie na Kujawach, w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku oraz na Opolszczyźnie do stopni 19. Witamy Państwa w nowym dniu. Przed nami wtorek, 17 kwietnia. Słońce obudzi się już za niecałe pół godziny. Zajdzie po 19.30. Dzień potrwa nieco ponad 14 godzin. Świętujemy imieniny we wtorek, 17 kwietnia, Klary. I Klara już śpiewała tuż przed 5. Czas na kolejnych dzisiejszych solenizantów. Dziś także imieniny Rudolfa. No to nie może zabraknąć wałów jagiellońskich. Rudy Schubert w roli głównej dziś. Uwaga, uwaga, pociąg osobowy z Warszawy Zachodniej do Gdyni Głównej Osobowej zwiększył opóźnienie do około 4688 minut i niniejszym uznany został za zaginiony. Zaginienie może się zwiększyć lub zmniejszyć. Ktokolwiek wie o losie zaginionego, proszony jest o zgłaszanie się do dyrekcji okręgowej kolei państwowych lub najbliższej budki dróżnika. Jedzie pociąg z daleka, nikt na stacjach nie czeka. Maszynista ponury sypie węgiel do dziury. Jadą cztery wagony i piąty doczepiony w warstwach w szóstym wagonie. Bigosem w nos namwionie. Namwionie. Za ścianą warstwita nas, warstwita was, warstwita, warstwita nas, warstwita was, warstwita, warstwita nas, warstwita was, warstwita nas, warstwita, warstwita nas. Gdzie pociąg z daleka, nikt na stacjach nie czeka, a konduktor pijany obija się o ściany. O ściany. Jedzie wagon pocztowy, pocztiarz chłopiec morowy, stoi, bo maczy raki, jadą listy i paki. I paki. Za ścianą warstwita nas, warstwita was, warstwita, warstwita nas, warstwita was, warstwita, warstwita nas, warstwita was, warstwita nas, warstwita, warstwita nas. Jedzie pociąg z daleka, śpią drużnicy w swych budkach, leci wagon po torze i butelki po budkach. Pociąg z daleka ma czerwone bufory, wszystko równo wymiecie, co mu wlecie na tory. Na tory. Za ścianą warstwita nas, warstwita was, warstwita, warstwita nas, warstwita was, warstwita, warstwita nas, warstwita was, warstwita nas, warstwita, warstwita nas. Za ścianą warstwita nas, warstwita was, warstwita, warstwita nas, warstwita. Warstwita was, warstwita, warstwita nas, warstwita was, warstwita nas, warstwita, warstwita nas. Podróżnik, pamiętaj, piłeś, nie jeść, nie piłeś, wypij, warstwita. Podróże małe i duże. Bo dziś imieniny Klary, Rudolfa i Roberta. No to kolejny jubilat za chwilę nam się zaprezentuje i wokalnie, i instrumentalnie. Ale wcześniej, 10 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami, prezydent na wniosek premiera powoła Marka Zagórskiego na stanowisko ministra cyfryzacji. Po powołaniu przewidziane jest wystąpienie prezydenta. Drugi dzień 11 Forum Inwestycyjnego w Tarnowie będzie należał przede wszystkim do startupów, czyli młodych technologicznych firm, oraz do konstruktorów. Dziś zostaną przyznane nagrody w konkursie Startup Award, którego celem jest wyłonienie najbardziej innowacyjnych i perspektywicznych startupów z Polski, z zagranicy oraz w konkursie Robot Show. Zbuduj swojego robota. To z kolei propozycja dla młodych konstruktorów. Dziś wielokrotnie będziemy na 11 Forum Inwestycyjnym w Tarnowie. Z zagranicy. Unijny Trybunał Sprawiedliwości ogłosi dziś wyrok w sprawie Puszczy Białowieskiej. Sędziowie mają orzec, czy Polska złamała unijne prawo, decydując się na karczowanie drzew. Tak uważa Komisja Europejska, która skierowała przeciwko Polsce pozew do Trybunału w Luksemburgu. Unijni ministrowie do spraw europejskich po raz kolejny będą rozmawiać o praworządności w Polsce i reformach sądownictwa. O dyskusję podczas tej narady w Luksemburgu wnioskowała Komisja Europejska. Jej wiceprzewodniczący Frans Timmermans ma przedstawić stan rozmów z rządem w Warszawie. Z kolei w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbędzie się debata na temat sytuacji w Syrii. To reakcja na naloty wymierzone w cele wojskowe rządu Bashara al-Assada. Atak został przeprowadzony przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Francję. Wiele z tych wydarzeń z kraju, z zagranicy, na naszej antenie, w audycjach, w serwisach, także na portalu polskieradio.pl. 12 minut po godzinie 5. No to dopełniamy życzenia imieninowe Klary, Rudolfa i Roberta. No i teraz właśnie Robert Kasprzycki. A za chwilę szelest prasy. Postaramy się uchylić okno. Zdaje się, że chyba pierwszy raz w tym sezonie za oknem na Myśliwieckiej 16, prawie 17 stopni. No to już czas, by posłuchać ptasiego koncertu. Ale co ja tam gadam. Czas posłuchać teraz pana Roberta. Nie dotykam, nie dotyczę was. Czas zastygł w szklance z niedopitą herbatą. Patrzę na świat zza szyb, widzę coraz mniej. Wielkie problemy są teraz takie małe. Wycierały się zbyt często używane. Już nie otworzę nimi żadnych serc i żadnych bram. Ja nie śpię, ja nie śpię, ja śnię. Ja nie śpię, ja nie śpię, ja śnię. Ja nie śpię, ja nie śpię, ja śnię. Ja nie śpię, ja nie śpię, ja. Nie słyszę głosu, nie dotykam, nie dotyczę was. Twarz chowam w dłoniach, nie. Na samym dnie głębokiej rzeki dawno nie byłem tak. Ja nie śpię, ja nie śpię, ja śnię. ja nie śpię, ja nie śpię, ja śnię. Ja nie śpię, ja nie śpię, ja śnię. Ja nie śpię, ja nie śpię. Słyszę głosu, nie dotykam, nie dotyczę was. Twarz chowam w dłoniach, nie, nie będę płakał. Czy widzieliście kiedyś kamień gdzieś na samym dnie głębokiej rzeki? Na pewno nie byłem tak. Ja nie śpię, ja śnię. Ja nie śpię, ja nie śpię, ja śnię. Ja nie śpię, ja nie śpię, ja śnię. Ja nie śpię, ja nie śpię, ja. Jak się przyroda ma, jak się budzi. Państwo także o tym, między innymi pan Tomek, o tym, że koty, tak pisze nasz słuchacz, koty na mnie śpią, grzeją tak fajnie, jeden to mruczy cicho nawet, jak tu do roboty wstawać. Jeszcze senny pan Tomek. Na dzień dobry także kos z balkonu profesora Ciekawskiego. To będzie piękny dzień, wiem, bo aż chce się śpiewać. No bardzo pięknie. Jeszcze pan Mirek z miasta Łodzi podpowiada, że mirabelki się okwieciły, są pachnące, do tego brzmi też niezwykle muzyka pszczół. Pan Mirek z gorącymi już wiosennymi, jak mniemam, działkowymi pozdrowieniami. Bardzo serdecznie dziękujemy. Sygnały od państwa mile widziane w dalszej części naszego budzikowego spotkania o tych milusińskich, o oznakach wiosny właśnie. A tą oznaką wiosny na pewno są te ptaszęta, które to właśnie gdzieś tam w tle, być może ledwo, bo ledwo, ale jednak dające koncert pośród jednej, drugiej, trzeciej kropelki. No, może nie deszczu, ale takiej delikatnej mrzawki za oknem na Myśliwieckich. Szeleścimy prasą, zaczniemy od Rzeczpospolitej. A ta gazeta informuje o tym, że rząd zaostrzy przepisy dotyczące kierowców jeżdżących dla firm pośredniczących w przewozach. Jak podaje gazeta, Uber i Taxify zadeklarowali, że dostosują się do planowanych zmian. W ciągu najbliższych tygodni pod obrady rządu trafi projekt ustawy o transporcie, która zobliguje kierowców jeżdżących dla aplikacji przewozowych do posiadania takich licencji, jakie mają taksówkarze. Nowe przepisy podważą model biznesowy stosowany dotąd m.in. przez Ubera. Dla tej internetowej platformy, która pośredniczy między zwykłymi kierowcami a pasażerami, nasz rynek jest jednak zbyt ważny, by z tego powodu z niego zrezygnować. Warszawa dla amerykańskiego giganta to miasto równie ważne jak Londyn czy Paryż pod względem liczby kierowców i pasażerów. O tej sprawie dziś Rzeczpospolita. Zaglądamy do pulsu biznesu. Polskie szparagi już dojrzewają. Plantatorzy chwalą sobie perspektywy warzywa. Ceny są godziwe i nie mają problemów ze zbytem. Ile szparagów zbieranych jest co roku w Polsce? Tego dokładnie nie wiadomo. Polski Związek Producentów Szparaga mówi o kilku tysiącach ton i ciągłym wzroście. Wielokrotnie próbowaliśmy to wyliczać, ale to niemożliwe. Wciąż przybywa producentów, również z zagranicy, i urywają się telefony od klientów. Branża na pewno się rozwija, a popyt poza krótkim momentem wysypu w szczycie sezonu jest wyższy niż podaż, tak twierdzi w rozmowie z Pulsem Biznesu Marian Jakobsze, szef Polskiego Związku Producentów Szparaga, także Plantator. Więcej o szparagowym szale, który znów się zaczyna, tak tytułuje też swój tekst Puls Biznesu. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Najlepsze kierunki inżynierskie w Polsce prowadzą Politechnika Warszawska i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Tak wynika z najnowszego rankingu Perspektywy 2018. To jednak nie oznacza, że to właśnie po tych uczelniach zarabia się najwięcej. Bez dwóch zdań te dwie szkoły zdominowały tegoroczne zestawienie. Pierwsza prowadzi aż 10 kierunków z najwyższą notą, druga 8. W czołówce znalazły się też Politechnika Śląska, dwa najlepsze kierunki i Politechnika Wrocławska, 1. Ranking studiów inżynierskich Perspektywy 2018. Oczywiście jak zawsze kierowany jest, adresowany do maturzystów. Najlepsze kierunki inżynierskie w Polsce, o tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Szaleścimy prasą. Na razie 3 tematy z 3 tytułów. Oczywiście ciąg dalszy także po 6 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. No dobrze, życzenia były dla dzisiejszych solenizantów. O jubilatach za chwilę wspomnimy w muzycznym kalendarzu, ale wcześniej jeszcze jedno ważne z naszego radiowego podwórka, z wczorajszej audycji Ani Gacek z Aksamitu, kiedy to w towarzystwie państwa tu obecnych w studiu przy Myśliwieckiej i przy radioodbiornikach Artur Rojek zaprezentował kolejnych gości, którzy to zaprezentują się na tegorocznym OFF Festiwalu Katowice 2018. Od intymnych wyznań po pieśni spoza miejsca i czasu. Na OFF-ie miejsce i życzliwą publiczność znajduje muzyka stara, nowa i najnowsza. Tak długo, jak jest to muzyka dobra. Tak to wczoraj zostało podsumowane. No a kolejną gwiazdą tegorocznego festiwalu, jak wczoraj sam powiedział, dyrektor, szef tego wydarzenia muzycznego została Charlotte Gainsbourg, którą dobrze znamy także z trójkowego budzika, bo o mało co ona to ze swym nagraniem Deadly Valentine nie znalazła się w pierwszej dziesiątce utworów skutecznie budzących w ubiegłym roku. To love and to cherish a good day. Rokowy budzik. Charlotte Gainsbourg, tegoroczna gwiazda OFF Festiwalu Katowice 2018. 26 minut po godzinie 5. Przypominamy pozostałe wybrane wydarzenia z historii. Pozostałe, bo pierwsza część kalendarza, teraz uzupełniona o te wydarzenia z historii muzyki, była prezentowana już niespełna godzinę temu. 17 kwietnia 1927 roku, a więc 91 lat temu, rozgłośnia krakowska Polskiego Radia wówczas pierwszy raz transmitowała hejną z wieży Kościoła Mariackiego. W 1981 roku zmarł Ludwik Sempoliński, aktor, piosenkarz estradowy i pedagog. W roku 2003 papież Jan Paweł II wydał swą ostatnią encyklikę Ecclesia de Eucharistia. Pamiętamy o urodzinach, o urodzonych 17 kwietnia. 66 lat temu urodził się reżyser filmowy Robert Gliński, a 64 lata trener skoczków narciarskich, prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner. W muzycznym kalendarzu także pamiętamy o tym, że Jan Borysewicz, gitarzysta m.in. Lady Punk, ale kiedyś także grający z Budką Suflera, z wieloma innymi fantastycznymi artystami, kończy 63 lata. Proszę przyjąć najlepsze życzenia urodzinowe. O, to dzisiejszy jubilat. O pozostałych jeszcze będziemy oczywiście wspominać i składać najlepsze życzenia. Rocznik 55, Jan Borysewicz. Tu z budką suflera. Za 28 minut szósta. No to czas na prognozę pogody. Pan synoptyk dziś informuje, że w województwach zachodnich w miarę pogodnie i bez opadów, w pozostałych regionach pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia, to jednak na południu i wschodzie opady deszczu, co prawda zanikające, ale jednak do tego na krańcach północno-wschodnich możliwe burze. Wiatr umiarkowany na wybrzeżu oraz w górach i w czasie burz porywisty, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, temperatura też. Nad morzem dziś zaczynamy ranking temperatur od 12 stopni. Na Suwalszczyźnie ma być 14, w wielu miejscach 16-18 stopni, tak na krańcach zachodnich oraz na południu, również w centralnej części kraju. A najwyższa temperatura w województwach kujawsko-pomorskim, wielkopolskim oraz dolnośląskim. Tam do 19 stopni. Wracamy do muzycznego kalendarza. Mocniejsze uderzenie. Państwo zapewne na to czekają. Pewnie też James Keen, który to jest muzykiem grupy Tool. On to kończy 54 lata. Kto może, robi głośniej. Zresztą jak się nie zrobi głośniej, to i tak będzie głośno za chwilę. Nowe kalendarium muzyczne. We'll be right back. Baskach z muzycznym trójkowym kalendarzu, także z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Pamiętamy, że Pete Shaley, gitarzysta i wokalista formacji, kończy 63 lata. Oczywiście także z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Teraz nagranie, które myślę też okazja do tego, by sprawiło, że zrobi się głośniej w wielu miejscach, tam gdzie państwo słuchają trójki, choć między innymi pani Aleksandra podsyła informację, że już wolumę max, no to jeśli się więcej da, to będzie wspomnienie filmowe i muzyczne. No może łezka się zakręci, kto wie. Wspomnienie urodzin czeskiego kompozytora, pianisty, który gra również na organach Hammonda, syntezatorach oraz na perkusji. Rocznik 48, 70 lat kończy dziś Jan Hammer. Jan Hammer nie tylko autor muzyki do filmu, serialu Miami Vice, także fantastyczny muzyk jazzowy, który wystąpił m.in. na Jazz Jamboree. I ten niezwykły fakt z pozostałymi wielkimi muzykami tego świata przypomni dziś w Teraz Polskie. Właściwie jutro po północy, ale też urodzinowo. Mariusz Owczarek, polecamy i zapraszamy. 18 minut pozostało do godziny 6. W naszym kalendarzu, oprócz muzycznego, osobliwego, świąt różnych, różniastych, także ta mądrość ludowa, którą to pani Ania z Gliwic podsyła. Wczoraj rano padało, po południem też taki ciepły deszczyk, a jak ciepły, to przysłowie dziś mówi, gdy w kwietniu ciepłe deszcze padają, pogodną jesień zapowiadają. No to warto sobie zapamiętać, że gdzieś tam kiedyś w połowie kwietnia takie właśnie przysłowie przyniosło nam pogodną jesień. To, że to te deszcze właśnie ciepłe teraz, to no może i tak, jak to mądrość ludowa, to niepodważalnie. Sięgamy po muzykę country. Korneliusz Pacula. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Wspominaliśmy o tym, że Marcus Hammon nie zrobił wielkiej kariery, mimo że pisze fantastyczne piosenki, ba, wykonuje je także bardzo dobrze. No ale może po prostu nie każdy songwriter, nie każdy kompozytor i autor tekstów jest predestynowany do wielkiej kariery. Z jego pierwszego i chyba jednego z dwóch albumów, który został wydany dla firmy Sony, posłuchajmy jeszcze jednej piosenki, napisanej oczywiście przez niego. God's Country USA, czyli Boża Kraina w USA. Można powiedzieć, że to God's Country to jest nazwa miasta albo osady, miasteczka, wsi większej, pod którą można podłożyć różne nazwy i robi to autor, mówiąc East Aurora, Wasahatchee, Fly, New Deal, Fort Apache, te małe miasteczka, które są nasze, w których chłopaki pracują, potem z rodzicami często na farmie, albo w warsztacie samochodowym, albo w sklepie, potem umawiają się z dziewczynami, krótko mówiąc, mamusia czuwa nad wszystkim, znają się wszyscy, po prostu to jest Boża Kraina. Czy takie miasteczka jeszcze są w Stanach Zjednoczonych? Marcus Hammon. Looking back at my one cop town, skinny dipping, drinking Royal Crown, and thinking about year long days. Rowdy ways, best friends lost and found. Remembering my halfback moves, night games and backseat blues. Going through growing pains and slow refrains that God will take care of you. It seems like one day I was climbing trees, next I was begging for the car keys. Moving so fast, I could not see. Part of me, that's how tans like Easter Roar and walks a hatchet. Fly, New Deal, Ford Apache. Small tans. Your tans. Korneliusz Pacuda i Country w Budziku. Ponownie jutro przed godziną 6:00 polecamy i zapraszamy. Tak co dzień zachęcamy Państwa do słuchania, ale zdaje się, że dziś bardzo się podobało. Cieszymy się niezmiernie. Tym bardziej, że po tak obfitym kalendarzu muzycznym, to między innymi pan Karol tak nas chwali. Czekałem, myślałem, że nie wstanę. No nie ma mowy, ale jak Tul przygrywa, to się nie marudzi i wstaje. Pan Karol także, ale kalendarium dziś do tego. Oprócz pani Asi pochwał pierwsze miejsce w plebiscycie na najlepszy dzień w roku. A to nasze jeszcze nie ostatnie słowo. Za 10,5 minuty 6:00 sięgamy po płytę tygodnia. Warszawskie kombo taneczne. Utwór zatytułowany Hanko. A paszem Stasiek był w krąg, znały go ulice. W spelunkach ciemnych, tam gdzie podłe życie wre. Kochanką jego była zwykła ulicznica, co gdzieś na rogu sprzedaje ciało swe. Pomimo to Stach kochał swoją Hankę, choć nieraz zbił, skatował aż do krwi. Lecz kiedy znów przepraszał swą Bogdankę, no to tak do niej szeptał czułe słowa te. Hanko, o tobie marzę wśród bezsennych nocy. Hanko, ja bez ciebie nie potrafię żyć. I wciąż bym się wpatrywał w twoje oczy. I przy twym boku ja tylko chciałbym być. Hanko, twe ciało słodko pręży się, przegina. Hanko, daj usta, niech przeminie ból i żal. Że w oczach łzy, to wiem, że moja wina. Że życie płynie wśród tak burzliwych fal. Gdy Stach przekonał się, że Hanka go zdradziła, to się roześmiał swym okrutnym ha, ha, ha. W spelunkach ciemnych, tam gdzie Granda wódkę piła. I Stasiek pił, choć serce z bólu ka. Po roku znów Stach spotkał swoją Hankę i w ręku błysnął długi, ostry nóż. I nożem w serce pchnął swoją Bogdankę, a nad jej trupem szeptał, cóż jam zrobił, cóż. Hanko, o tobie marzę wśród bezsennych nocy. Hanko, ja bez ciebie nie potrafię żyć. I wciąż bym się wpatrywał w twoje oczy. I przy twym boku ja tylko chciałbym być. Hanko, twe ciało słodko pręży się, przegina. Hanko, daj usta, niech przeminie ból i żal. Że w oczach łzy, to wiem, że moja wina. Że życie płynie wśród tak burzliwych fal. Płyta tygodnia. 100 lat, panie Staśku, i warszawskie kombo taneczne. Kolejny raz do usłyszenia w audycji do południa. Wtedy to także będziemy mieli płyty dla państwa. Trójka i trójkowy budzik za 6:08. I fell in love with a city. At first sight it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves, now they only burn in my feet. Wake me up in July. Lick the snow from my eyes. Underneath lick the snow from my eyes. We will catch the shooting stars on the blackbird night sky. Monika Brodka już prawie na zakończenie dzisiejszego budzikowego spotkania. Wtorek, 17 kwietnia przed nami. No to myślę odświętnie dziś w muzycznym kalendarzu. Także nie tylko wspominaliśmy jubilatów dzisiejszych solenizantów. Przypomnę dziś Klary, Roberta oraz Rudolfa. Proszę przyjąć raz jeszcze najlepsze życzenia. Już się słońce obudziło. No niby, zgodnie z kartką z kalendarza, to już dobre kilkanaście minut temu. Zajdzie po godzinie 19.30. Dzień potrwa ponad 14 godzin. Przyjemnego dnia Państwu życzymy. Zostawiamy w dobrych rękach. Za 4 minuty o 6.00 serwis, potem poranne zapraszamy i Marcin Łukawski. Bardzo pięknie dziękujemy i zapraszamy na jutro. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej, Anna, do usłyszenia, Laocze. No jakby nie było z listy przebojów trójki. No jakby nie było, nie raj w 1889 notowaniu. Ponownie na miejscu pierwszym. Krajał krawiec skórę nad moją posturę, fastrygował we worek, żył tak, żył, żem ożył, a do wora zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Pobierz tlen, pompuj krew, kochasz kogoś, w podróż weź, żyj i czuj i swąd i bez. Po co, po co okres? Słyszę, może to zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. serce mnie bije, dusza zabije. Żyje, niech żyje. Delikatny to twój.